taniej na drugi produkt, 40 na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż liczy głosy. Za chwilę relacja naszego reportera. W serwisie też politycy o kolejnej wygranej w wyborach Andrzeja Dudy oraz niemiecki minister zdrowia, który ostrzega swoich rodaków przed zbyt beztroskim spędzaniem wakacji w Hiszpanii. Andrzej Duda nieco ponad 51% głosów, Rafał Trzaskowski ponad 48%. Państwowa Komisja Wyborcza liczy głosy i aktualizuje dane dotyczące drugiej tury wyborów. W siedzibie PKW jest Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają aktualne wyniki? W porównaniu do wyników podanych przez PKW rano nieznacznie wzrosło poparcie dla Rafała Trzaskowskiego i teraz wynosi ono 48,9%. Poparcie dla Andrzeja Dudy natomiast wynosi 51,1%. Na uwagę zasługuje frekwencja, która wyniosła 68,3% i jest jedną z najwyższych w historii wyborów w Polsce. Więcej obywateli głos oddało jedynie w 1995 roku. Jak udało mi się ustalić, Państwowa Komisja Wyborcza cały czas czeka jeszcze na zaledwie kilka protokołów z komisji obwodowych. Te jednak nie powinny wpłynąć na wynik wyborów, a ostateczne i oficjalne ich wyniki, jak zapewnił przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, poznamy dziś wieczorem lub jutro, bo najpóźniej do jutra, do 23:00 komisje mają czas na przekazanie protokołów. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Zwycięstwa w wyborach pogratulował Andrzejowi Dudzie szef rządu. W poście na Twitterze Mateusz Morawiecki napisał, że wybór dokonany przez nas wszystkich to gwarancja, że Polska będzie się rozwijać w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Reelekcja prezydenta Andrzeja Dudy stwarza warunki do pracy nad poprawą sytuacji gospodarczej, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel przypomniał, że Andrzej Duda w kampanii wielokrotnie mówił o gospodarce. Dlatego apelowaliśmy o poparcie dla prezydenta Dudy, żeby były ku temu warunki. Będziemy się chcieli skupić przede wszystkim na powrocie do sytuacji gospodarczej, którą mieliśmy przed pandemią, na walce z tym spowolnieniem gospodarczym. To będą nasze priorytety. Rafał Trzaskowski powinien odpowiedzieć na wczorajsze zaproszenie na spotkanie z parą prezydencką, powiedział w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Dodał, że wyborcy Rafała Trzaskowskiego zasługują, by prezydent uwzględniał także ich oczekiwania. Do takiego spotkania na pewno dojdzie i powinno dojść. Nie mówmy o gestach, mówmy o realiach. On musi zmienić retorykę i sposób postępowania obozu władzy i prezydenta w szczególności. Zmienić retorykę z tej wykluczającej wiele grup społecznych. Prezydent musi być prezydentem wszystkich Polaków. Także politycy Konfederacji mają nadzieję, że Andrzej Duda będzie reprezentował ogół obywateli. Przewodniczący koła poselskiego Jakub Kulesza powiedział, że w jego ocenie Polacy życzą sobie, by prezydent był niezależny od formacji politycznych. Tak będziemy starali się prezydenta traktować, by wychodzić do niego szczerze z propozycjami, na przykład wetowania szkodliwych ustaw. I będziemy oczekiwać tego, że pan prezydent będzie na tę ustawę patrzył przez pryzmat ogółu społeczeństwa, a nie przez pryzmat ugrupowania rządzącego. Wybory pokazały, że Konfederacja jest niezależną siłą, a naszym celem jest sprawowanie samodzielnych rządów. Oświadczyli dziś Jakub Kulesza i były kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Niemcy wypoczywający w Hiszpanii najwyraźniej zapomnieli o zasadach bezpieczeństwa, uważa minister zdrowia Niemiec. Jens Spahn powiedział, że jego doradcy za granicą rzadko noszą maseczki i nie zachowują bezpiecznej odległości. Jens Spahn obawia się, aby hiszpańska Majorka nie stała się kolejnym ogniskiem koronawirusa. Minister wyraził zaniepokojenie po obejrzeniu w mediach setek zdjęć, na których widać, jak przebywający na wyspie Niemcy lekceważą zasady bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo drugiej fali jest realne. Musimy pozostać czujni i nie być zbyt pewni siebie. Jestem przekonany, że do tej pory wspólnie nam się to udawało i nadal nam się uda, powiedział Jens Spahn, Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do tej pory w Niemczech stwierdzono prawie 200 tysięcy przypadków koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na razie w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Nad ranem na południu mglisto, a nad morzem silniejszy wiatr. Na razie od 14 stopni pod Tatrami do 18 nad morzem, 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Nad ranem od 5 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Dawno niesłyszani w tonacji Buzzcocks. What do I get? Piotr Stelmach, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na prawie godzinę muzyki do 16. Bowie, co się Zoe, od razu prawie na początku naszego spotkania dzisiejszego poniedziałkowego. Kącik poświęcony muzyce mistrza. To wszystko dla Davida Bowie z pamięcią o nim właśnie. You've Been Around, płyta Black Tie, White Noise na początek. Pass you by. 1993 rok. Ta płyta była zaskoczeniem, jeżeli chodzi o brzmienie. Bardzo spójny, znakomity album, ale zdecydowanie już zostawiający w tyle lata 80. i jego twórczość z tamtego właśnie czasu, z tamtej dekady. You've Been Around. No to teraz 1980 rok, płyta Scary Monsters. No, mówili państwo, czy ja mówiłem też wielokrotnie, że to kącik, który nie zawiera wielkich przebojów, ale są wyjątki. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. Ashes to Ashes, popioły do popiołów. David Bowie w tym właśnie kąciku. Dla niego od samego początku granym i prezentowanym w poniedziałkowych tonacjach. No to teraz Dee Hunter, też dawno niesłyszani, niesłyszany Bradford Cox. What happened to people? Their lives up in arms. What happened to people? People, Ileż uroku mają te piosenki Bradforda Coxa, projektu Deer Hunter. No na przykład ta, What Happens to People, przed chwilą w tonacji trójki. I też nasi, nie chcę powiedzieć starzy, dobrzy znajomi, po prostu dobrzy znajomi, bo muzyka tego zespołu rozbrzmiewała w trójce nie raz i nie pięć. Fat White Family. Yeah.

Corpses and Mouths. Cały czas się zastanawiam, to nie pierwsze takie przemyślenie w audycji radiowej, pewnie nie ostatnie. A gdzie, dokąd zaszedłby, na którym stopniu by się zatrzymał i ile stopni jeszcze by pokonał w górę, bo tylko taki ruch byłby możliwy, tak mi się wydaje, zespół The Stone Roses, gdyby ta kariera trwała po pierwszej tak znakomitej płycie. Druga, no jednak nie wypał, Second Coming. Ale co by było, gdyby to wszystko inaczej mogło się w przypadku tego zespołu potoczyć? Jeżeli chodzi o pana Janka i jego karierę solową, jeden z najpiękniejszych jego utworów, Corpses and the Mouths, to przed chwilą. Actors tymczasem. License. I to przyjdzie do ciebie. It will come to you. Ich płyta tak właśnie zatytułowana z 2018 roku. Znakomita. Polecam Państwu i ten album, i ten zespół po raz kolejny. Actors. Tak się nazywają. Utwór zatytułowany Slaves. Przed chwilą. A kiedy ja nie myślę o Marku, bardzo, bardzo często, teraz też w czasie tonacji i przed tonacją, kiedy układałem program naszego dzisiejszego spotkania dla Marka Niedźwieckiego, teraz coś ekstra. Strange Weather, Mr. Glenn Frey. Thank you. lata 90. I tak właśnie zatytułowana jego płyta solowa Strange Weather, Glenn Frey. Myślę sobie, jestem przekonany, że pięknie państwu zagrało po drugiej stronie radioodbiorników. Niepoprawnie romantyczni na start, uwaga, uwaga, wiem z ostatnich tygodni, że świetnie się państwu słucha w Trójce utworów muzyki Johna Foxa. Ależ bardzo proszę, on teraz dwa razy i solo, i jeszcze z kimś. Across